cucu cântă cu mult drag. Și pe vale, și pe deal, și tot zice că-i mult. Când mă vede cu mândra, când mă vede cu mândra, rupe câte o rămură și-aruncă-n coadă la ea. Eu mă fac că o miros, o iau și o arunc jos. El cântă necazul meu, că vede că-mi pare rău. Ai fi cu cetul de-an, ai fi cu cetul de-an, dar nici eu nu-s moldovean, dar nici eu nu-s moldovean. Cântă cu ce cântă-i vrea, că pădurea e a ta.